Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Nogle gange så er det virkelig nogle mærkelige numre, du vælger. Nu har du valgt The Animals her. Hvorfor dog det? Det er House of the Rising Sun. Et nummer, der handler om et bordel i New Orleans. Et bordel, hvor unge mænd får ødelagt deres liv. Et bordel, der er så voldsomt, at det sådan præger hele byen. Der er sådan en syndens hule. Og det er lidt den stemning, der også er i Washington D.C. i dag, at efter Trump er blevet præsident, så er det hele ødelagt. Washington D.C. bliver aldrig det samme igen. Det amerikanske folkestyre bliver aldrig sig selv igen. Man kan faktisk møde amerikanere, og vi har mødt flere af dem sammen, som er overbevist om, at det her det er en skelsættende dato, at det amerikanske demokratiske projekt, som begyndte tilbage i slutningen af 1700-tallet, på en eller anden måde ikke kan komme sig over det, der er sket i dag. Nej, vi kan jo godt sige, uden at sige for meget, at demokraterne, som har tabt valget, og dem, der stemte demokratisk, de synes, at det på en eller anden måde er udtryk for snyd, at Donald Trump er blevet præsident. Enten er det noget, som russerne har hjulpet ham med, eller også nogle andre, eller nogle tredje, eller nogle fjerde. Det er i hvert fald ikke en legitim præsident, kan man høre mange sige. Der er mange, der stod nede på The Mall med store skilte, hvor der stod, not my president. Jeg har altid synes, det er underligt, så dårlige tabere demokrater er. Jeg lagde ikke mærke til, at Bush blev afløst af Obama, at der var en masse republikaner, der væltede spande og knuste butiksruder og tændte ild til affaldscontainer og lavede uro i gaderne. Og, så det er der den her gang, altså, og det var der nu også, da Bush blev præsident, da han afløste en demokratisk administration. Så demokraterne er altså virkelig dårlige tabere, og det demonstrerer de endnu en gang. Men vi havde sådan en situation under The Inauguration, som jo er fantastisk, fordi det er den der fredelige overgang fra den ene regering til den anden, altså en præsident, der frivilligt giver magten videre til den næste. Men der var jo hele tiden sådan en stemning lige under overfladen af, at demokraterne følte sig meget utilpasset ved at være der. Ja, og du pegede jo selv på en af dem, det er jo John Lewis, den store borgerrettighedskæmper, der jo er næsten på niveau med Martin Luther King og Rosa Parks, altså en, der har gået i Selma og været med på Bloody Sunday, og han valgte jo at gå ud offentligt og sige, at han ikke har tænkt sig at deltage i begivenheden, fordi han ikke mente, at han var en legitim præsident, som han sagde, at han Trump ville ikke være præsident, var John Lewis' pointe, hvis ikke russerne havde blandet sig, og det er der simpelthen ikke noget, der tyder på, er rigtigt, og det er et meget underligt udsagn, og desværre har det jo medført, at store dele af det der Black Caucus har trukket sig, og deltager ikke i den hyldest af demokratiet, som dagen i højere grad er, end det er en hyldest af den præsident, der kommer ind. Men det skete, Mads. Det skete, at den mand, der umuligt kunne blive præsident, der umuligt kunne vinde republikanernes primærvalg, der umuligt kunne slå Hillary Clinton, fordi han var så forfærdelig, sagde mange, han er altså nu USA's præsident. Og lad os lige høre et lille klip fra det øjeblik, hvor magten helt formelt overgår til Donald J. Trump. Det kommer her. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. Ja, Mads, det skete. Nu hedder han Trump, præsidenten. Ja, og han gav en... han blev taget i ed og begyndte så en af de mere usædvanlige indsættelsestaler nogensinde. Jeg tror ikke, den har sit tidsstykke i amerikansk historie. Det var mere en... en valgtale, der var blevet pudset lidt af, men den var helt uden de filosofiske betragtninger omkring landet og demokratiet som sådan, den amerikanske rejse, hvor man er på den nu. Der er sådan en lang tradition for, hvordan man holder indsættelsestaler, og Trump brød egentlig med alle dem, talte overvejende til sin base. Ja, der var også et par ord, der sådan skulle virke inkluderende til resten af folket, men det var mest en tale, der var som om den var rettet mod Trumps eget kernepublikum. Og så havde vi jo også den virkelighed, at der var jo ikke nær så mange mennesker til stede til den her indsættelse, som der for eksempel var til Barack Obama, som jo også var exceptionelt velbesøgt i 2009 alligevel. Så går Donald Trump jo ud i vanlig stil bagefter og siger, det var en af de mest velbesøgte bagefter. Dem, der var der, jeg stod blandt nogle af dem nede på The Mall, det var jo kernegruppen, det var basen, som du sagde. Og de var egentlig glade for, hvad de hørte. Ja, Trump gav jo en række løfter til dem om, at man ville genopbygge USA, skabe flere arbejdspladser, og at USA nu ikke længere ville løfte den arv, man har haft helt fra Trumans dage, om at man var verdenspolitimand. Og jeg er ikke sikker på, altså da jeg hørte det, var jeg ikke sikker på, om det var det nu rigtigt, det jeg hørte her. Men jeg hørte som om, at USA nu skriver et nyt kapitel, og verden er en, hvor USA kun sådan vil være, når det er i USA's økonomiske interesse at deltage aktivt i verden, men at det at være verdens politimand ikke længere er noget, USA sådan bare gør. Lad os lige prøve at høre fra starten af talen, fordi der siger han jo noget meget specielt om, at det her ikke bare er en almindelig magtovertagelse, men en ganske særlig magtovertagelse. Lad os prøve at høre det her. Today's ceremony, however, has very special meaning. Because today we are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another. But we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people. Ja, det han siger her, Mads, det er jo simpelthen, at det her ikke er en normal magtovertagelse. Det er ikke bare fra et parti til et andet, fra en regering til en anden. Det er simpelthen en flytning af magten fra Washington og så ud til folket igen. Og det var altså, det sagde han jo, altså skal vi lige huske på, som vi kunne se, lige foran hele den republikanske og demokratiske magtelite i USA. Ja, det er der sikkert mange i Trumps base, der godt kan lide at høre. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår, hvad det er, han siger. Han har jo udpeget en regering, der langt hen ad vejen kunne være udpeget af hvilken som helst republikansk præsident, og den er også præget af de kræfter, der nu engang plejer at sidde i en amerikansk republikansk regering. Hvis han mener, at man vil flytte magt fra Washington D.C. tilbage til delstaterne, så bliver det spændende at se, om han har held med det projekt. Det tror jeg vil være meget populært i det republikanske bagland, men det vil jeg se, før jeg ser det. Det vil jeg se, før jeg tror det, fordi det er ikke så nemt at få institutioner til at afgive politisk magt, og det vil Donald Trump snart sande. Og så kom han til en pointe i sin tale, hvor han virkelig gik til den, hvor han altså lød, så han er sagt, som sådan en opflammende venstrefløjspolitiker, fordi han remsede op alt, hvad der var galt i USA. Lad os lige prøve at høre Donald Trump for fuld udblæsning her. At the center of this movement is a crucial conviction that a nation exists to serve its citizens. Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families, and good jobs for themselves. These are just and reasonable demands of righteous people and a righteous public. But for too many of our citizens, a different reality exists. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities. Rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation. An education system flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. And the crime, and the gangs, and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now. Ja, det han slutter af med i den her endeløse, dystopiske fremstilling af, hvordan det er i USA, det er simpelthen at sige, nu skal dette carnage, det kan oversættes som et blodbad, som en massakre på det amerikanske folk, stoppe en dystopi, Mads. Det lød som om USA var ved at gå under. Det, der slår mig nogle gange, er, at når Trump virkelig slipper sig selv løs, så lyder han som sådan en sydamerikansk revolutionær, en Che Guevara eller en Fidel Castro eller en Hugo Chavez, altså der lover bål og brand, og det hele er brudt ned, og man skal starte alt forfra. Altså USA er en ret velkørende nation. Kigger man på alle nøgletal, så klarer de sig bedre end altså nærmest alle andre nationer i verden. Det er sådan nogle ret små, specielle nationer, der kan følge med USA. Næsten alle tal går godt for amerikanerne. Det, der ikke er gået så godt i Obama-årene, er, at reallønsvæksten og huspriserne er ikke blevet løftet i USA, og derfor er der mange, der føler, at deres private økonomi med rette har det svært. Oven i det har de så fået øgede udgifter til sundhedsforsikring, og det betyder, at deres levevilkår er blevet udhulet. Men den sidste periode har faktisk budt på, at også de her tal går bedre, så det er simpelthen svært at finde sådan økonomer, der vil sige, at USA har brug for en revolution. Men her står der altså en mand og lover revolution og fortæller dem, at det hele sejler. Det hele sejler, der er en massakre mod det amerikanske folk, et blodbad mod det amerikanske folk, som stopper nu og her, lige nu, som Donald Trump sagde under talen. Så kommer der noget, du var inde på det lige før, Mads, der også handler om omverdenen. Og det var ikke ret langt, det han sagde, men det var edderbank mig lige ud af posen. Prøv at høre her. For many decades, we've enriched foreign industry at the expense of American industry, subsidized the armies of other countries, while allowing for the very sad depletion of our military. We've defended other nations' borders while refusing to defend our own. To ting, Mads, han siger. Dels, at der skal indføres handelshindringer i virkeligheden. USA lægger straftold på ting, der kommer udefra. Og den anden ting, han siger, det handler om den militære sikkerhed. Han siger, det er slut med, at vi skal betale i virkelighedens verden for andre landes militær. Der taler han jo blandt andet om NATO. Han taler selvfølgelig også om Japan og Korea ude i Asien. Men for os, det der gør sig gældende her, det er et brud med den åbne handel, og det er et brud med automatisk støtte til vores sikkerhed. Ja, og det er jo, altså der må sidde mange verdensledere derude og har tænkt, det bliver spændende det her. Hvis Donald Trump virkelig leverer alt det, han siger i sin indsættelsestale, så er det en helt anden verden, vi kommer til at leve i de næste 4 år. Og en verden, hvor især hvis man er europæer, må man tænke, at man er blevet efterladt alene på tømmerfloden. Der er ikke længere nogen storebror, man bare kan regne med, som man plejede. Og han har jo sagt i valgkampen flere gange sådan antydet, at hvis ikke NATO-landene lever op til princippet om, at man skal bruge 2% af BNP på militæret, så risikerer man, at man ikke bliver støttet af USA i en eller anden situation, der måtte opstå. Nu er han så præsident, og han siger faktisk det samme. Så noget tyder vel på, at for eksempel Danmark, der bruger sådan et eller andet sted 1,2-1,3% af vores BNP i bedste fald, at vi skal øge vores forsvarsudgifter ganske massivt. Det er vel det signal, der kommer? Det tror jeg, mange vil høre. Men det er jo også den her forestilling om, at vi kan bruge nok så mange penge på vores eget forsvar. Man kan sige, at det, der altid var garantien tidligere, var jo, at hvis en modpart vidste, at USA fik man med i pakken, når man rejede uklar med nogen, så var det ret uinteressant at rejde uklar med blandt andet medlemmerne af NATO. Og her må man sige, at Donald Trump bliver ved med at så tvivl om selve integriteten i NATO-projektet, og det er vel det, der bekymrer mange. Og når nogen siger, og det er der mange, der har sagt, det har du sagt, det har jeg også sagt, rigtig mange har sagt, når nu først præsident eller kandidat Trump, han bliver til præsident Trump, så vil han mærke sådan magtens åg, og han vil sådan rette sig lidt ind i forhold til NATO's sikkerhedspolitik og sådan noget. Der lød det ikke, som om han er ved at rette ind. Nej, det tror jeg nu stadigvæk, han kommer til. Altså det her, han siger her, det kan ikke blive til virkelighed i sin reneste form. Altså der er jo ingen tvivl om, at den her tale er skrevet og godkendt af Donald Trump og sådan en som Steve Bannon, og folk tæt på de to. Det er jo ikke det er ikke Reince Priebus og Mike Pence, der har været ind over det her budskab, fordi det er for gakket til deres del af partiet. Og man skal huske, der er en anden fløj i Trump-administrationen, end den, der stikker sit ansigt frem i den her tale. Og man må jo bare håbe, det vil jeg håbe personligt, at den fløj snart også gør sin indflydelse gældende. Og vi så jo faktisk en tweet, en af kandidat Trumps tweets, hvor man ser ham sidde og skrive talen i hånden med sådan nogle løse ark papir, hvor han sidder og skriver det nede i Florida. Så noget tyder jo på, at han simpelthen selv er i gang med at skrive talen, ikke? Jo, men det så nu ret konstrueret ud, den situation, Trump sad i der. Jeg tror nu ikke, at det var lige der, talen blev skrevet. Og jeg tvivler også på, at Trump helt selv kan have skrevet det hele. Men den var nu meget tæt på de ord, som Trump sådan off the cuffs gav, når han var ude til vælgermøder. Den lød meget som noget, Trump havde sagt før. Så den, der har skrevet talen, er blevet instrueret i, at vi skal være meget tæt på kernebudskabet i Trumps valgkamp. Og det skal jeg også love for. Jeg stod jo der blandt masser af republikanske kernevælgere der under hans tale på The Mall. Og den første gang, hvor de sådan for alvor brød ud i jubel under talen, det var da han sagde den her besked til alle verdens ledere, alle verdens folk. Det lød sådan her. One by one, the factories shuttered and left our shores with not even a thought about the millions and millions of American workers that were left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across the world. But that is the past, and now we are looking only to the future. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Og der slutter han jo simpelthen det her indlæg med at sige, America first, America first. Det er et signal til hele verden. Nu står vi forrest. Og hvad betyder America first? Det betyder, at virksomhederne, de skal buy American, og de skal hire American, som han sagde. Det her, det er jo isolationisme i yderste potens. Ja, vi er jo... America first er jo en, som vi har været inde på, en bevægelse, der har rødder i slut 30'erne i USA, hvor en gruppe forsøgte at holde USA ude af 2. verdenskrig, ville appease. Hitler synes ikke, han virkede så voldsomt, som de andre synes, at hvorfor går alle og siger, at Hitler er sådan en skidt fyr, var sådan deres budskab. Så USA skulle ikke blande sig i europæiske anliggender, USA skulle holde sig fra Europa, USA skulle for enhver pris ikke trækkes ind i den verdenskrig, som var begyndt i Europa. Det var America First-bevægelsen. Og jeg har aldrig sådan kunne lure om Donald Trump, da han begyndte at råbe America First jævnligt til sine valgmøder, om han egentlig forstod den historiske betydning af begrebet America First. Men man må sige, det har sådan lidt samme klang, at USA har ikke noget vundet ved at forsvare sig selv ude i verden. Man skal blive hjemme. Og man kan sige, Trumans arv var jo at sige, at det amerikanske demokrati er truet i det øjeblik, demokratiet alle steder i verden er under pres. Og derfor har man en opgave at skabe alliancer og skubbe sin front langt fra de amerikanske kyster ud i verden, og forsvare amerikanske interesser langt fra egne kyster. Og det er jo det, Donald Trump bryder med, og det er jo noget, der er... altså, vi skal tilbage til 30'erne for at finde en parallel til det her. Du lytter til kampagnesporet på Radio 24/7. Mit navn er David Trads, og Mads Fugle er med mig. Vi sidder altså i Washington D.C., hvor vi altså i den her uge har oplevet indsættelsen af Donald J. Trump som USA's nye præsident. Et andet tidspunkt, Mads, i talen, hvor dem, jeg stod blandt Trumps tilhængere, de virkelig var glade, det var da han kom med det her budskab. We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. Ja, det er altså et budskab om, at radical Islam, det skal fjernes fra jordens overflade. Det var red meat ud til folk, og han brugte et ord, radical Islam, lige foran nu afgåede præsident Obama, der har nægtet at bruge det udtryk. Han gjorde det lige foran ham. Og det er jo en provokation, som han leverede med stor glæde, og den gik bestemt heller ikke hen overhovedet på Trumps tilhængere, der tog godt imod, at Trump sagde det her. Og her er det jo, man bliver lidt forvirret, at på den ene side er USA på vej væk fra verden, og på den anden side må man sige, at hvis man skal fjerne radical Islam fra jordens overflade, så kræver det en ret robust indsats derude. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan de to udsagn kan komme i harmoni med hinanden, men det må Trump jo forklare os nærmere, når tiden kommer til en strategi mod Islamisk Stat blandt andet. Og han har jo hidtil sagt i valgkampen, at han havde en plan. Han ville ikke fremføre den, fordi så var Islamisk Stat og Company forberedt på, hvad der skulle ske. Nu har han jo fået en forsvarsminister, der rent faktisk allerede er blevet godkendt, og undskyld, jeg i sidste uge kom til at kalde ham Mad Cow Mattis, fordi der er mange, der har kritiseret mig voldsomt for. Han hedder jo Mad Dog Mattis, men der må formodes at komme en plan snart. Ja, det altså, jeg vil tro, at den plan, der i første omgang kommer, bliver en justering af den eksisterende plan. Alt andet vil nok være lidt for dramatisk. Og så vil vi langsomt få en idé om, hvor meget USA vil investere yderligere i konflikten mod Islamisk Stat. Et punkt mere kan jeg godt love jer for. Det var der, hvor tilhængerne af Trump, de var allergladest. Det var da han talte om de forskellige, der beskytter amerikanerne, de forskellige, der beskytter USA, politiet, hæren osv. Og så lyt til, hvad han også sagde her. The Bible tells us how good and pleasant it is when God's people live together in unity. We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity. When America is united, America is totally unstoppable. There should be no fear. We are protected, and we will always be protected. We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement. And most importantly, we will be protected by God. Ja, Mads, ingen beskytter os mere end Gud. Det er sjovt, som de her meget nationalistisk indstillede ledere igennem verdenshistorien, de har altid haft den her forestilling om, at Gud netop er på deres nations side. Men hvis Gud holder med alle stærke nationale ledere, så må Gud jo blive meget skizofren på et eller andet tidspunkt. Men det er et populært budskab i Bibelbæltet, og det er så noget lip talk til den gruppe. Og her kan vi også høre en stor forskel, fordi da Obama holder sin tale i 2009, der gør han jo et nummer ud af, han var selvfølgelig på det tidspunkt den, der ville inkludere alle i sin koalition. Han ville ophæve politiske skel og religiøse skel, og han siger i et berømt tidspunkt i sin tale i 2009, sin indsættelsestale, til de kristne, til de hinduistiske, til de buddhistiske, til de muslimske og til dem, der ikke tror på noget, sagde han på et tidspunkt. Så han var sådan bredt favnende. Det her Gud, han taler om her, den Gud, han taler om her, det er vel den kristne Gud. Ja, ja, og det Donald Trump siger sådan, uden at sige det direkte, er, at når han taler om Gud på denne her måde, så det han siger er, at jeg ved godt, mine kernevælgere er, det hedder WASPs, det er White Anglo-Saxon Protestants, og det vil sige, at Trump sender et signal om, at han opfatter USA som en nation, der har en kristen protestantisk kernekultur, og det er ret populært i de grene. Hvis vi ligesom konkluderer på talen, Mads, så er det en tale, der, som du sagde før, minder mere om en valgkampstale. Vi er stadigvæk ude i nogle sigtemål i forhold til, hvad det er, han gerne vil. Nu skal han snart til at komme med rigtig politik. Tror du, der kommer sådan en lavine af rigtige politiske forslag fra nu af? Ja, altså han har jo egentlig været aktiv det her det første døgn, og er gået i gang flittigt med at stikke ordre ud til højre og venstre. Der er meget, han skal nå at gøre. Der er jo helt usædvanligt mange ting, han sagde, han ville gøre den første dag. Der var faktisk 36 ting, han lovede ham at gøre den første dag. Han har holdt to af dem, og det er jo en slags start. Så der kommer nok meget mere fra den side. Jeg tror, Trump har en forestilling om, og det tror jeg godt, han kan have meget ret i, at hvis man ser meget aktivitet fra hans side, så vil man forbinde den store dynamik med en eller anden form for handlekraft, og at nu sker der virkelig noget, også selvom det måske kan være en masse små ting. Så jeg tror, Trump ønsker at sende et signal om, at nu er der skiftedag i Washington D.C., og den skiftedag har fra starten fået den konsekvens, at USA bevæger sig ret hastigt i en ny retning. Skiftedag, det kan man roligt sige, systemet skifte, vi er gået fra Barack Obama som præsident, som nu er historie, ligesom Hillary Clinton er historie, og nu har vi altså i stedet for fået præsident Donald J. Trump. America first! Vi er nu gået ind på det, der hedder National Portrait Gallery, og der, hvor vi ser alle de forskellige berømte malerier af præsidenterne. Og vi har valgt først at gå hen til en præsident, der hedder William Henry Harrison. Og det har vi, Mads, fordi han sad meget kort tid, og fordi der jo findes folk i dag i USA og i resten af verden, der håber og beder til, at præsident Trump ikke kommer til at sidde ret længe. Prøv lige at fortælle historien om præsident Harrison. Harrison var en frontiersmand, og det var meget populært i den periode, hvor også Andrew Jackson kommer til magten, at folk, der ikke var fra eliten, sådan, der havde lidt trumpsk skær, kunne man sige, altså folk, der ikke var fra det establishment, der var det ledende USA, at man tog nogen derfra. Harrison kom simpelthen fra det vildnis, som var en del af det, man sådan blev populær at komme fra. Han sagde altid, at han var født i en log cabin, men man drillede ham ofte med at sige, at den log cabin, han var født i, havde 13 soveværelser. Altså underforstået, at han boede på en plantage, så godt var den lå langt ude på landet. Men han kom fra en rig baggrund, og det var også sandt. Men han var blevet en krigshelt i 1812-krigen. Og så igen senere i en af indianerkrigene, der gør han så også meget bemærket. Og da han møder op til sin indsættelse som præsident, da han vinder præsidentvalget i 1840, der insisterer han på, at han vil have sin sommeruniform på, for han synes, den er så flot, og han mener jo, hvilket nok er rigtigt, at han er valgt, fordi han er krigshelt. Og indsættelsen, skal vi lige sige, Mads, den var selvfølgelig også dengang om vinteren. Ja, det var det. Dengang lå de lidt forskelligt, men den her, den lå om vinteren, som de jo, altså det gør de alle sammen, men altså den her lå i januar, og Harrison gav en af de længste indsættelsestaler nogensinde på en dag, der både var kølig og regnfuld, og han fik som resultat deraf, fik han lungebetændelse og døde allerede i april. Han nåede aldrig at være præsident rigtig for USA, selvom han havde vundet valget. Så det var en af de mest åndssvage beslutninger, man har set, at holde en lang indsættelsestale i en sommeruniform i januar måned. Den pris betalte Harrison dyrt for, det er der ikke nogen, der håber sker for Donald Trump. Nej, det skal du ikke være sikker på. Der skal nok være nogen rundt omkring i USA, der håber, at han snart vil komme af dage, så han ikke sidder der så lang tid. Det håber vi jo ikke. Han er jo et menneske, der er blevet valgt til præsidentposten, naturligvis. Og heller ikke alle, der håber det, ikke det, jeg siger. Der vil være nogen, der håber det. Ja, og grunden til, at jeg sagde lidt på den måde, var, at og så dog alligevel, fordi da jeg kom herned, der gik jeg forbi nogle af dem, der... jeg gik forbi en del. Først var der... tre mænd klædt i lyserødt, som når de sådan stod sammen på en speciel måde, så formede de en vagina, og det var et eller andet anti-Trump-statement, som de lavede med det. Og så var der en anden mand i sådan en superhelddragt, han selv havde lavet, som sagde noget om jordens klima, og han var også meget sur på Trump. Og så var der jo nogle af de her typer, der har været med til at lave meget ballade i dag. Det er sådan nogle anti-globaliseringsfolk, som også dem, vi hjemmefra kender, der med jævne mellemrum brænder Nørrebro af og smadrer privat ejendom på de kanter for at gøre verden til et bedre sted. Og jeg tror, at mange af dem, jeg løb forbi der i dag, at de nok ville håbe, at Trump måske blev så syg. Han i hvert fald ikke kunne komme sig nok til at være præsident, for de virkede meget triste over det, der skete i dag. Meget triste, meget vrede. Udover dem, der demonstrerer, der selvfølgelig også mange andre, der sidder hjemme foran fjernsynet i depression ved tanken om, at Donald Trump er blevet præsident. Men den gode William Henry Harrison, som er nede, han får altså få uger som præsident, og som du sagde, i virkeligheden når han slet ikke at blive præsident. Hvad nu hvis han var blevet det? Hvad havde han så været for en type? Ja, men det er faktisk, han var jo sådan en, han var jo fra hæren, og blev jo, altså han var jo ret ubeskrevet blad som politiker. Vi anede ikke noget, eller ingen anede noget om ham, før han ville være præsident, for han var ikke sådan en, der var politisk aktiv. Man havde bare opdaget, at det der med, at man har en militær baggrund, at det kan amerikanerne godt lide, og det brugte han så. Det sjove er, at ham, der bliver præsident i stedet for Harrison, er John Tyler, som jo er Harrisons vicepræsident. Og på det tidspunkt var der ikke skabt nogen form for præcedens for, at en vicepræsident bare skulle overtage magten. Der står i forfatningen, at man... Hvis man er vicepræsident, og præsidenten omkommer, så er man vicepræsidenten præsident, indtil man har en ny præsident. Og det er nok noget, der er skrevet, sådan at det skal forstås derhen, at vicepræsidenten sidder, mens man afvikler et nyt valg. Men sådan tolkede Tyler det ikke. Så Tyler, han følte, at han var præsident, som hvis han selv var blevet valgt. Og sidder i en helt embedsperiode, og sjovt nok godkender kongressen ham, selvom de aldrig respekterer den magt, Tyler ser for. Så han får egentlig skabt præcedens for, at vicepræsidenter bliver præsidenter, når præsidenten dør, og man ikke på stedet afholder et nyt valg, hvilket nok egentlig var grundtankens. Så det her med at skabe en præcedens er det vigtige ved det, og det andet interessante er, at John Tyler jo, altså der var ingen, der gad at snakke med ham. Han var fuldstændig isoleret i Det Hvide Hus, fordi de regnede ikke hans magt for noget. Han var med John Lewis' ord om Donald Trump, så var han ikke en legitim præsident, og i stedet for at kalde ham His Excellency, som man jo skal kalde præsidenten, så kaldte man John Tyler for His Accidency, underforstået, at han var et uheld, som was never meant to happen. Godt. Lad os prøve at gå videre til en anden præsident herinde i præsidentgalleriet, som jeg ved, du siger, på en eller anden måde kan minde en lille smule om Donald Trump, nemlig Harry Truman. Vi går over til ham nu. And the crime, and the gangs, and the drugs. Det er jo et fantastisk sted, det her National Portrait Gallery, Mads, fordi vi går rundt her, så skal vi se alle præsidenterne, kæmpe store malerier, der er lavet af dem, deres officielle portrætter, nogle fantastiske, nogle måske mindre heldige, men det er jo sådan en fantastisk billede på, hvordan USA har været. Næste, vi går over til, det er sådan en, der ligner en mand, der har været præsident, sådan i efterkrigstiden, Harry S. Truman, fordi billedet simpelthen ligner prototypen på sådan en fin mand fra den periode. Ja, det er et lettere og flatterende portræt af Harry Truman. Harry Truman var en forholdsvis lille mand, og nogen opfatter ham også en lille bit smule som en mandsling, fordi han ikke var så stor i det. Og på billedet, når man sidder og ser her, så synes jeg, at han sidder meget rangt, og man får lidt indtryk af, at han bestemt ikke er nogen mandsling. Men det var han så heller ikke i personlighed. Han har været krigsveteran fra 1. verdenskrig og fået udmærkelse der, og kompenseret, som jeg har indtryk af, at nogle små mænd gør, kompenseret meget for sin lidenhed ved sådan at være unødig mandig i sin opførsel indimellem. Truman er, det må jeg bare erkende, nok en af de præsidenter, jeg holder allermest af. Han var et meget, meget simpelt menneske, der kan siges at være sådan en klassisk intellektuel type. Ikke produkt af noget universitet som sådan, og et produkt af den hjemstat, han havde kom fra, Missouri, hvor han voksede op på landet og havde gjort sig en karriere i politik, der ikke sådan havde ført til det store, især fordi Missouri var kendt på det tidspunkt, hvor Truman var aktiv i politik, for at være en af de mest korrupte stater i USA. Og Truman nægtede at være en del af det, der hedder The Pendergast System. Så selvom man gav ham mange poster, som sådan kunne føre til, at han kunne modtage bestikkelse, så modtog han aldrig bestikkelse, og han var faktisk så ærlig, at selvom han på et tidspunkt har mulighed for at modtage penge, der gør, at han kan afværge, at hans barndomshjem går på tvangsauktion, hvor hans gamle mor sidder på, blinker han ikke med øjnene. Altså det er sådan, det må være, hvis han ikke kan skaffe pengene på ærlig vis. Han går ind i politik så på et tidspunkt, fordi når man er den eneste ærlige mand, måske også lidt simple mand, blandt tydeligt uærlige politikere, så får vælgerne måske øje for det. Det gjorde de i Missouri, og de vælger ham simpelthen til kongressen. Og da Franklin Roosevelt på et tidspunkt, han har jo haft de her første to embedsperioder, som er i orden, men så skal han til i gang med en tredje embedsperiode, og det begynder så at blive sådan lidt mere lakrist med det, at han sådan vil genvælge sig ud over det, der sådan er normalen, det er før man har fået vedtaget, at man har et loft på to embedsperioder som præsident. Der vælger han Truman som sin vicepræsident, fordi han har brug for en ærlig mand. Og Truman har et godt ry, men han regner heller ikke Truman for noget. Roosevelt er så lidt begejstret for Truman, at han aldrig fortæller Truman, at man har udviklet A-våben, eksempelvis. Han holder næsten ingen møder med ham. Han synes, det er simpelthen det er for kompliceret for Truman med alle de her nyheder. Det synes jeg, FDR ikke, at Truman skal vide, en meget arrogant type, Franklin Roosevelt, også meget dygtig. Og Truman er den her simple mand, som, som altså bliver præsident fuldstændig ved et, ved et uheld, da FDR dør i 45 i Warm Springs i sammen med, i selskab med sin elskerinde i Georgia. Der er Truman så pludselig præsident, og det er han egentlig aldrig rigtig parat til at være. Men det er en af grundene til, at jeg synes, at Truman sådan er en af dem, jeg tænker på nogle gange, når jeg tænker på Donald Trump. Fordi der er alt det, jeg har sagt nu, der synes jeg ikke, der er noget, der sådan peger meget over mod, at Truman og Trump har et fælles spor. De er fra hver sin ende af den sociale rangstige, og de, jeg tror også, de har en anden opfattelse af, hvordan man sådan er sandrolig og så videre, og deres moral er nok også meget, meget forskellig. Men Truman havde et utroligt iltert temperament, og når nogen irriterede ham, så ville han, der var ikke noget, der hed Twitter på Trumans tid, så når Truman gik hjem om aftenen, så brugte han sin egen Twitter, og det var hans dagbøger. Og det at læse Trumans dagbøger, det er meget underholdende, for det er ligesom at læse Donald Trumps tweet. Hver gang der er nogen, der har generet ham, så sætter han sig ned og skriver lange dagbogsindlæg om, hvordan han synes, de har jord i hovedet, og han lægger ikke fingrene imellem. Nogle gange, der går han endda så langt, Truman, så han skriver personligt til folk. Blandt andet på et tidspunkt, han havde en datter, der gerne ville være sangerinde, og gjorde sig ud i skønsang, og på et tidspunkt holder hun en koncert i Washington D.C., som fører til, at der kommer en anmeldelse, og anmelderen er ikke særlig positiv indstillet over for Trumans datter, mener aldrig nogensinde, at hun vil være i stand til at blive sangerinde, og det har været spild af tid at sidde og høre på hende, og det bliver Truman så gal over, at han på et officielt Hvide Hus papir skriver til anmelderen og lover ham tæsk. Og det synes jeg, det har sådan lidt trumpske træk, så Truman som altså, er en præsident, jeg beundrer meget. Det er jo ham, der har skabt den verdensorden, som Trump måske er ved at bryde om i dag. Det er ham, der skabte inddæmningen af Sovjetunionen, og det er ham, der accepterede, at USA blev det, man kalder for et imperium på opfordring. Han opdager jo, Truman, at efter en verdenskrig, så kan de traditionelle magter, England og Frankrig og andre, de må strække våben. De kan ikke længere være verdenspolitimænd. Der må nye til fadet, og det amerikanske folk har aldrig tænkt det. Før 2. verdenskrig er der en ret stærk bevægelse i USA, der hedder America First, også noget vi hørte Donald Trump tale meget om i dag, men den America First bevægelse gik ud på, at man skulle appease Hitler, og så skulle man lade være med at blande sig i noget, der foregik ud i verden, fordi verden var virkelig ikke et amerikansk problem. Alt det laver Truman om, og alt det er, som Truman skabte, er Trump måske et forsøg på at gøre om igen. Men det vi kan sige, hvor han minder om ham lidt, er altså så, Mads, du siger, han er en ildre fyr, der går til den i datidens Twitter, nemlig sine dagbøger, og så siger du også, han er også lidt en politisk opkommen i den forstand, at han kommer ikke fra Washington D.C., det er ikke der, han vokser op, han sådan lidt tilfældigt kommer ind i det som politiker. En anden politiker, som vi lige skal tale om, en anden præsident, som står lige om hjørnet i forhold til, hvor vi er lige nu, det er jo Jimmy Carter. Fordi Jimmy Carter er jo også en, der siger, at han vil drain the swamp, han har sagt, da han kommer til Washington D.C. Det er selvfølgelig, fordi han kommer lige efter Richard Nixon-æraen, der skal ryddes op. Men han ender også kun med at sidde der en enkelt periode, så han er sådan en såkaldt one-term president. Det lykkes ikke for ham at blive genvalgt. Så derfor vil der også være mange ude i USA, der tænker, vi skal kun tænke på ham der Trump i en periode. Han kan blive ligesom Carter kun for en periode. Hvorfor var Carter interessant i virkeligheden? Carter er interessant af mange grunde. Carter er jo sandsynligvis en af de mest begavede mænd nogensinde, der har været præsident i USA. Altså meget, meget veluddannet, meget dygtig, med et arsenal af løsningsforslag til det, der skulle gøre USA til et bedre sted at være i slut 70'erne, og er fuldstændig ude af stand til at få sin dagsorden sat i sving, fordi han nok et eller andet sted ikke er i stand til at se sig selv udefra og forstå sin egen rolle i den skal vi sige, politiske virkelighed, han indgik i, når han holdt møder i Det Hvide Hus med lederskabet i kongressen, så ville han lave sådan nogle lysbilledeshows for dem, hvor han gav dem sådan nogle forelæsninger om, hvorfor Carters politik og politikforslag ville være simpelthen det bedste, der kunne ske for USA og verden. Og han nægtede dem også at drikke vin i Det Hvide Hus, for nu fik de vand eller mineralvand til maden i stedet for, og så fik de sådan en mere diætrigtig kur, fordi de var skåret hen og blevet så tykke, og Carter var bare sådan indbegrebet af den der, vi kender og har alle sammen, den der ven, der er blevet sådan ikke bare opmærksom på sin, hvad vedkommende spiser, men vedkommende er blevet veganer på den der anstrengende façon, hvor de skal fortælle alle om det, og de kan ikke spise en bønnepuré uden straks at lave et opslag om det på Facebook og fortælle alle i hele verden, der gider høre på det, om at de er nogle undermennesker, fordi de begår mord mod dyr og sådan noget sludder. Og Carter havde lidt det der træk. Der var sådan en idealisme i ham, som gjorde, at selvom mange egentlig gerne ville kunne lide Carter, så var han bare så heldig på en meget irriterende façon. På et tidspunkt bliver han også spurgt, om han nogensinde har været sin kone utro, som han blandt andet, mener jeg, har skrevet en digtsamling til, Roslyn Carter. Og han siger til journalisten, der stiller ham spørgsmål, det er stor forundring, ja, det har han. Han har været en utro mange gange. Og journalisten siger, okay, det må du fortælle lidt mere om. Og så finder journalisten til sin stor forbløffelse ud af, at når Carter taler om, hvornår man er utro, så er det alle de gange, han er kommet til at tænke på andre kvinder og ikke har haft helt syndige tanker om dem. Altså hver gang han har syntes, at en kvinde var smuk, så har Carter simpelthen synes, at det var en måde at være sin kone utro på, og det tror jeg simpelthen, at det er en test, de færreste mænd vil kunne bestå. Men det mente Carter i ramme alvor, og det skulle være den moralske ramme for, hvornår man må sin kone tro. Men hvis vi så skal sammenligne ham igen på det her område med Donald Trump, så kan vi jo godt sige, altså Donald Trump drikker ganske vist ikke, men han er ikke nogen kostfornægter, han er ikke nogen livsfornægter. Jeg så i forbindelse med den der flytning, der er mellem Barack Obama og Donald Trump i Det Hvide Hus, at der har man helt konkret flyttet sådan nogle skåle med mandler væk, som Barack Obama spiste om aftenen, når han sådan syndede lidt, så tog han sådan en skål med mandler, han sad og spiste, og den er nu skiftet ud med Donald Trumps foretrukne spise, nemlig Lay's potato chips, som er sådan de billigste chips, der er i USA. Så han er jo meget anderledes i den forstand, og han er bestemt ikke en, tror jeg, godt jeg kan sige, der holder af at vise PowerPoint-præsentationer eller at se på den. Det er mere sådan kort ind til benet. Nej, og Carter var jo også atomfysiker, og den sidste, jeg kunne forestille mig, ville gøre så godt ud i atomfysikken, er Donald Trump, hvis jeg skulle vælge mellem tidligere præsidenter. Men så det der er, altså forbindelsen mellem Carter og Trump, den tror jeg faktisk er en lidt anden. Nemlig det, at jeg kunne godt forestille mig, nu skal jeg ikke foregribe, hvad der kommer til at ske for Donald Trump, men jeg kan godt forestille mig, at som Carter havde en personlighed, der gjorde, at det næsten var umuligt for ham at skabe politiske resultater, så tror jeg, at man i Trump må sige, at der har man en mand, hvor jeg kan sige, at der er det make or break. Altså, hvis ikke han lykkes med sin første politik, og hvis ikke han får held med at få sat sig på den politiske dagsorden, så tror jeg også, at han er en, der kan blive sådan en kardersk figur i det Hvide Hus. Jeg siger ikke, han bliver det. Han kan også gå hen og blive meget dygtig. Jeg tror, han er jo som en god nok til at tale med folk og lave forhandlinger med dem, og jeg tror ikke, han vil være specielt dårlig til sådan, at når det handler om sådan at være pragmatisk og skifte kurs, hvis det er det, der er nødvendigt for at opnå politisk resultat, der tror jeg, han var meget, meget bedre end Carter. Men jeg tror, der i selve hans personlighed vil være noget, der gør, at folk vil nok have det nemt ved at bruge hans personlighed som udgangspunkt til ikke at bakke op om hans politik. Og det tror jeg, hvor faren ved Trumps personlighed. Altså, det er også derfor, der er ikke nogen, der gider optræde for ham. Man er jo cool, hvis man hader Trump. Og det er jo egentlig ret ærgerligt, at det er sådan. Fordi jeg elsker USA. Og jeg ønsker, og det ved også, du gør. Og jeg ønsker jo egentlig bare, at det hele kommer til at fungere og gå godt for dem. Og jeg håber af hjertet, at Trump bliver en positiv overraskelse. Jeg ønsker ikke at se manden fejle. Men jeg kan jo se, at man, altså, der, man skal have vredet armen ret godt rundt på ryggen, før man i det her land og så mange andre steder kysser ringen og prøver at samarbejde lidt med manden. Men en, der kyssede ringen, det var faktisk sangeren Toby Keith. Lad os lige prøve at høre et nummer fra ham her. American girls and American guys will always stand up and salute. We'll always recognize when we see your glory flying. There's a lot of men dead, so we can sleep in peace at night when we lay down our heads. My daddy served in the army. We lost his right eye, but he flew a flag out in our yard till the day that he died. He wanted my mother, my brother, my sister and me to grow up and live happy in the land of the free. Now this nation that is falling under attack. A mighty sucker punch came flying in from somewhere in the back. Soon as we could see clearly through our big black eye, man, we lit up your world like the 4th of July. Hey, Uncle Sam, put your name at the top of his list. And the Statue of Liberty started shaking her fist. And Mads, nu sagde du lige før, jeg var sådan set enig med dig, der var ikke ret mange kunstnere, der ville se sammen med Donald Trump end sige spille foran ham, den ene efter den anden meldte angiveligt afbud. Men der var en, der kom, og det var ham, vi lige hørte her, Toby Keith, som altså efter Trumps eget udsagn har solgt mere end 40 millioner plader. Det er trods alt en del også i et meget stort land. Hvad er han for en type? Ja, Toby Keith er sådan en country and western kunstner af den lidt nyere skole, der er meget populær i den del af USA, der især har stemt på Donald Trump. Provins-USA, flyover-USA, heartland-USA, altså sydstaterne, midtvesten og alle de dele af USA, hvor man har lidt mere sådan socialkonservative kerneværdier. Der er countrymusikken stærk, og der er Toby Keith stærk. Og her, hvor vi bor, mens vi lige er i Washington lige nu, det er så ud i det område, der hedder Chevy Chase. Det er sådan et rigtig kernedemokratisk område. Der ser man ikke mange amerikanske flag ude foran på husene. Der ser man det regnbuefarvede flag for de homoseksuelle. Så vi er virkelig ude i en anden verden her. Ja, det er ikke her, man hører Toby Keith. Og Toby Keith er jo, altså det her nummer handler jo om, at USA er blevet angrebet i 11. september, og nu er der nogen, der har fået bagdelen i klaskehøjde, fordi de har våget at vække den amerikanske patriotiske folkesjæl. Og lad os lige slutte af med en, som er helt historie på nuværende tidspunkt, tror vi i hvert fald, nemlig Hillary Clinton. Fordi hun sad jo der et par rækker bag ved Donald Trump, fordi hun jo faktisk var der som medfølgende hustru til ekspræsident Bill Clinton. Hun bliver sådan lige bagefter spurgt af en CNN-journalist, Bob Costas. Hvad synes du om talen? Og dertil svarede hun bare, hi, how are you? Ja, det stakkels kvinde. Altså, det må have gjort så ondt at møde op der. Det er jo, der er jo mange er jo af den opfattelse, at ja, Donald Trump vandt valget, men han vandt også valget, fordi Hillary Clinton var så god til at tabe valget, at hun var en meget svag kandidat, viste sig. Og hun var, må jeg indrømme, jeg har jo selv forsøgt at tale Hillary Clinton op flere gange i løbet af den her valgkamp, og jeg har altid været meget begejstret for Hillary Clinton, sådan, især udenrigspolitiske indsigt. Og jeg må sige, det er jo en af de mest enemiske valgkampe, jeg nogensinde har set. Farvel, til Hillary Clinton, farvel til Barack Obama og goddag til Donald J. Trump. Mads og jeg er tilbage igen næste uge her i kampagnesporet på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.